Mm-hmm. چی خریم آی هر بیای بازم به جاستان چی خریم آی هر بیای بازم به جاستان دل نام سر رحمت سی تیر نشون آی دل نام سر رحمت سی تیر نشون آی یا تو نیم تیز می چیز دل روزی یا منو